सजना मीठे मीठे सुपने बुन सजना सुन सजना सुन सजना मीठे मीठे सुपने बुन सजना आए नींद रानी आंदियां हां रातां ने जगोंदियां हां यार सोना दिसदा सामने ओ नींद रानी आंदियां हां रातां ने जगोंदियां हां यार सोना दिसदा सामने इश्क चना सीधा वे सारे बैठे रब नू दिल दे जहानी अगे की है मैल माणिया दिल दिया दौलत ते वेख दिलदारियां सुन सजना सुन सजना मीठे मीठे सुपने गुन सजना सुन सजना सुन सजना मीठे मीठे सुपने गुन सजना आए नींद रानी आंदियां हां रातां ने जगोंदियां हां यार सोना दिसदा सामने ओ नींद रानी आंदियां हां रातां ने जगोंदियां हां यार सोना दिसदा सामने ਰਮਤਾ ਜੋਗੀ ਰਮਤਾ ਜੋਗੀ ਰਮਤਾ ਜੋਗੀ ਰਮਤਾ ਜੋਗੀ ਰਮਤਾ ਜੋਗੀ ਰਮਤਾ ਜੋਗੀ ਰਮਤਾ ਜੋਗੀ ਰਮਤਾ ਜੋਗੀ ਰਮਤਾ ਜੋਗੀ ਰਮਤਾ ਜੋਗੀ ਰਮਤਾ ਜੋਗੀ ਰਮਤਾ ਜੋਗੀ ਰਮਤਾ ਜੋਗੀ ਰਮਤਾ ਜੋਗੀ ਰਮਤਾ ਜੋਗੀ ਰਮਤਾ ਜੋਗੀ ਰਮਤਾ ਜੋਗੀ ਰਮਤਾ ਜੋਗੀ ਰਮਤਾ ਜੋਗ